ამ დაბალ მეკნახუმე აფენგაზ რენ სიშნელი ოფისიან ხორთაცნელა შეჯამერო ნიშტეფანკერ თავო ბაჟინერი კომიც ნეგაზურენ ჰაშეჯუცნელ ახალგუსუნდა გამტარო პატარაცა შეთახმის მასი იო ნახანშვენ მოუსუნდა გამტარვა ამიქნე ნახოზმუშნა ორენ ნერბალორ პროცადამერი მოსანოვერი მუშჩატან მაგაზმინ დასხოცადა მაგაზმინ მოუსუნდა გამტარვა მეკნაგი გიქიურა იერდენე არაბალი ჰანაბიცანა ახტიჯანერე ნახატ პროცადამის მიჩიდება ადამიანთან გიდაგან ელასე ვორ იურათან შეგოლოდო პოლიშაგი სანიშნერგან უნოკო ნოლოვა აფხანჟნერე ევახენ გიდაგანჩდენ დაცე ევ ფიდევახან აშატანდერ პეტარვე ახელ ნორ ჰაჯოცნერი ჰასტები ჰამარ ნახატ პროცადამ პრცამოდო ზანსტალი აბელამენ ნორ მაკაპარტიზმერი ნორ შენკერი კაროსმან ევ ვერაპასმან აშატანდერ ნერკადოიცამ ისინიერე ნახატ პროცადამის უნაგან ვორცუმ პოლიციის ნოტიფიკატანი მაიუნი დოპოსტენიგის ნახატობოსთან ხმბელზე მაგაპარტიზმე იერ იარკე საზეგეროს ჩიბავრანომ მერანაფიცა პარტნერ სტეფანაკერტო მენდერეოს უნეკფერნერ მაგაპარტიზმერი სტეფანო ოცამ ბესნაიფშო ჯამელი ასე ვორ სიტყვები მეკიდულცამ იერკო მაგაპარტიზმე დავასვენ და კანდაკაშში მაგაპარტიზმე პედაგან იერ ფაიზნსამ მიცან სტეფანაკერტი ნორაკავის მაგაპარტიზი შენკე აშხატანკნენ დაგულ სასკირანი შეჯანი სარუშენი იერ ნორაგური მაგაკეტი შეჯანი მოხრათაღი იერ მამასი აკ იერ ჰაკი არაჩკაი მაილ კნახატესვენ შეჯანდერიმ თესტეფანკერ თაკუმ ნორ მაგაპარტიზმე შენკე შანოცერო არმო ამარაკთან მოლოდო არაზნაცი ფოფოხსენ ჩვენ გადავლე ასუსუნაგან დარომ დაბროსტეი თივა პირივიტეჩი ფოფოხვი კაროღებოროშ დაბროსტეი აკაზმავორდე კამმასნაჯოვერი კამმასნაჯოვერის იმნაგან დაბროსტეი პანორამა არაშინ დასარნერ აკაზნევერენ შუშში ბაზაჟი ქალურ ცოლუნერ ახენ ბაშვაძენ ბულოშუჟანერომ დასაგერკერე ისქესნაერ არაშინ დასარნერ დაბოხ 3000 გამდრამ ჩვენ აღაჟეშტე ნანს დაბოჩი ნახაბადასტრო ამარ აკოსილები მეგაფიცეიდებო ამარ ეგრაფახამ რაგამი სამკომის ბოლოში დასანსტეინ დრე პაისარმელი ნახაბადისტე გავიჩი ეს მოტორის სტანაკ ბაშე დახამაძანდერ ი უსუნატამ არმეთე რაფენ ბაშვაძენ ეს მაერ მაზაგან გიქთამადრი ამადთან დაპოსტენი მაზაგან დაპოსტენი ამარჯეშ აშხატანკნერ ირაკანაცურენ ზმრამ ნახაპატრასთან არაზნადეს შუჯანერ ვარლაფაიდი მთერმა ჩვეს ნაიგონ თაციკურო უკან აშხატანკნერ ირაკანაცურენ ხსეთნერი მეგინ აზოხი მიღატარ დოპოსტენი ნორშენ შაბოსთან გაზნი აგნეთელონ თასკნერ სოსი მიღატარ დოპოსტენი შინარატან აშხატანკნერ კაშათაზე შეჯანულ ერთ დროს ისხანაძე აქ ვერანოქერენ ერთ აღდგომეთ მოგ დროზე ნახადესუნ კარცე აი დროსნე ნაპოვერენ ამბატასხან გულკო სტეფანაგეთო იმერო დროსი მასმაშენკი კაროს მასნაძე ნავატვერენ ერთ შარნაგენ ადოდოს მაგანტარ მაგნე პადასკენი დროსუნ ამოჩიცამ ნიხოსკო ვაზგოცი თასო ერთ შარნაგან უძუნერი ძებნი ნაეთ ერაგა ფაინერი თანაბის ხოლთაქსი ჟამანაკ მიშტმი ჰაცე შოშაფე მაგარღან კადრი აბაღუაცან ჰაცელე ჩვენს გიტენ ცოსკოზო პარკი აპორტერი მოსუტნი მაიტარონ აი მოსუტნი ეგერაკ შირმას მასთენ კაიაცელიან დუტორერე ნაი მაგარღო ოქერო პეთკი აშხატენ დეპროცუონ აცი არგე დეზერუს აპორტერე კონამ აკაპეს კაშატარი შამიანი შუჟანო ე მალე აი კაპვაზე ნიშად მაგარღო უშნილ ამალ ბონაკერი ტუნ ჩილები ბაჭარო ასე ვორ აი მონაკალორი მიარგე ჟამანაკალორ ნიშნაკუმე ვოჩ ხალიხ მანკალაჟატან კურცუნნე ცოხ სიფუსანომერი ნიშნაკუმ აი ლარაკამენი მასნაგეტნერი ნიშნაკუმ მიჩე ვორ ონად ბოხარმით ალბატასხან მასნაგეტნერო ან მარტინა ფოსიცი კობოსტუსიან ხორთაფსუნერი მასინ ვორონ შატკარებორენ ნოცითական კოლექტივნერი ჰეთ նման համահավաքանդիպումների առումով, որ հարցերն որ վերջին տարիների կտրվածքով այլևս չեն հնչում խորհրդակցությունից, այսինքն այդ հարցերը լուծվել են, որ հարցերն են, որ ասենք նայ որպես հաջողություն կարող եք ասել։ Ասում որ դպրոցները հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով ապահովված են, չնայած որոշ բնակավայրերում համակարգիչների թարմացման խնդիրներ կա, նաև ուսումնասիրական բնույթի հարցեր, ասեմ որ յուրաքանչյուր տարի վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպվում, այս տարի ևս, և ատեստավորման նպատակով, և նաև այլ բնույթի վերապատրաստման, ասենք շախմատի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, որպես նույն այս ուսումնական տարում ազգային երկարակամ են մտցրել հանրապետության 17 դպրոցներում վերապատրաստման աշխատանքներ են իրականացվել, և մենք հրավիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային բարի ակադեմիայի տնօրենությանը Գինոսյանի գլխավորությամբ, և այս առարկան ինչ որտեղ նույնք է, և գտնում ենք, որ այն փոստական կարգով ներդրվել, մենք կարողանանք նաև հետագայում ևս ընդգրկել դպրոցներ, հասկանալով նաև առարկայի էությունը, նախորդ նա մեր ազգային բարերը կսորեցնեն երեխաներին, կպահպանեն այդ բարերը, ինչպես նաև պարզ է, որ երեխաների ֆիզիկական կատարելության համար ևս նշանակություն ունի։ Կարող ենք շեշտել ֆիզկուլտուրա և սպորտի նվազքի մասին, ասեմ, որ տարեստարի ավելանում է մարզական կառույցների թիվը և նրանցում ընդգրկվող սաների թիվը, ասեմ, որ մեր մարզիկները հաջողության են հանդես գալիս, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչպես էլ Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններում, և յուրաքանչյուր տարի արդյունք նրանցով երկրի նախագահի կողմից խրախուսվում են։ Այդ թվում նաև արտադրողական մյուս միջոցառումներում դա լինի ասմունքի, տարբեր հայրենասիրական բնույթի մրցումներ, առարկայական օլիմպիադաներ, և այս հաջողությունները իհարկե արդարու են, բայց ստեղաններին շատ ունեն, որովհետև մենք երկրի ընդհանուր բոլոր դպրոցները չէ, որ ակտիվ մասնակցում են այս միջոցառումներին, և հենց խնդիրը դրվում է, որ լավ թերակ բոլոր դպրոցները պետք է ինձ մասնակցում են նման կարգի միջոցառումներին։ Այս խորհրդակցության ընթացքում բավականին հարցերին բարձրացրել ուշների սոցիալական վիճակի, նրանց աշխատանքի խրախուսման, և այս ուղղությամբ իհարկե քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, որտեղ այսօրվա ուշի աշխատավարձեցի բավարարել լրացուցիչական պահանջմունքներին, և բացի դրանից նաև մենք ունենք մասնագետների համալրման լուրջ խնդիր, հատկապես բնագիտական առարկաների գծով։ Այս ուղղությամբ մենք ևս աշխատում ենք և շարունակենք աշխատանքները մասնագետներ պատրաստող բույերի հետ, որ գոնե եղած մասնագետները կարողանան ուղղակյալ կրթություն ստանալ և առանձին փոխարինով հանդիսանալ, և սա պետք է լինի որպես առանցքային հարց մեր հետագա աշխատանքների մեջ։ Այս օրերին ամփոփում են արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների նիմորդների ընդունելությունը մեր տվյալներով երևի կպահպանվեն ընդունելության անցած տարվա ցուցանիշները, այսինքն պլանով նախատեսված ընդունելությունը արհեստագործական ուսումնաներում իրականացվի, բոլոր դեպքերում նաև մանկավարժական կոլեկտիվների առաջ այս խնդիրն է դրվել, որ 9-րդ դասարան ավարտելուց հետո կարողանան մասնագիտական կողմնորոշում իրականացնել և երեխաները զուգահեռաբար ավագ դպրոց, միջնակարգ դպրոց ընտրելով նաև ընտրեն արհեստագործական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ։ Կարծես թե այս հարցերը արդեն ինքնիստիկյան իրենց լուծումներն են գտնում։ Բուհերի ընդունելության մասին ասեմ, որ կատարվել է իհարկե ոչ այն ծավալներով, ինչպես նախորդ ուսումնական տարում, դա կապված է դիմորդների թվի պակասիներու հետ, բայց բոլոր դեպքերում հիմնականում համալրվել են պետական համալսարանի 3 մասնագիտությամբ չեմ համալրվել ուսանողները, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում անցած տարվանից էլ ավել են շուրջ 100 ուսանող ընդունվել, այս տարի նույնն էլ քոլեջներում երևի թե այդքանը կբավականացնի այս համակարգի դերժեք գործնեության համար։ Պարոն Ասարյան, օգոստոսյան խորհրդակցությունից երևի մեկին, թե երկուսին Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարն է մասնակցել, դա հերթական հանդիպում էր մանկավարժական լսարանի հետ, թե կոնկրետ հարցեր, նորություններ քննարկվեցին։ Հայաստանի կրթության գիտության նախարարը մասնակցել է աշխարհային շրջանի ուշներ օգոստոսյան խորհրդակցությունը, և սա իհարկե իր ցանկությամբ և մեր հրավերով միաժամանակ, և ներկայացվել են ընդհանրապես կրթության զարգացման հեռանկարներ առաջիկա տարիներին, ասել որ ամենաբնորոշ այն է, որ նախատեսում է քրթական նոր չափորոշներ հաստատել, դրա հիման վրա ստեղծել ուսումնական նոր ծրագրեր, հետևաբար նաև նոր դասագրքեր, եւ խնդիր ունելու է, որ նախ ծրագրերը բեռնաթափվեն, հետո նաև մի շարք ուղղություններ, ասենք թե բնագիտա-մաթեմատիկական ուղղությամբ եւ նաեւ լեզուների ուսումնասիրման առումով որոշակի խնդիրներ առաջադրել, որ սրանք պետք է իրականացվեն։ Բացի դրանից նախատեսում է, որ ուշների տարակարգերի վերանայման, դպրոցների ֆինանսավորման նոր մեթոդներ կիրառվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, հետևաբար նույնությամբ նաև այս աշխատանքները կիրականան մեր հանրապետությունում։ Նախատեսում է արդեն ազգային ժողով ներկայացնել բարձրագույն մասին նոր օրենքը, որը որ արդեն բարձրագույն ոլորտի համար որոշակի նորություններ կբերի, ստեղ հիմնականում ավելի կամրապնդվի բուհերի ինքնորոշումը, ուսանողների շարժունության համար պայմաններ կստեղծվեն, որ կարողանան ուսանողները իրենց ցանկացած բուհում համապատասխան կրեդիտներ հավաքել, եւ նաեւ իհարկե առանցքը կմնա որակյալ մասնագետների պատրաստման հարցերը։ Յուրաքանչյուր նոր ուսումնական տարի պայմանականորեն իր գարքախոսն ունի, այս ուսումնականի գարքախոսը որը կլինի։ Բոլոր դեպքերում, քանի որ մենք ուսման որակի բարձրացման խնդիրն ենք բարեփոխումների հիմքում դրած, եւ թվում է, որ պետք է յուրաքանչյուր տարի այս խնդիրը միշտ լինի, իհարկե դա կարող է իրականացվել միայն մանկավարժական համակազմի նվիրական աշխատանքի շնորհիվ, եւ ընդհանրապես մեր պահանջները միշտ այս ուղղությամբ են, որ յուրաքանչյուր մի մանկավարժ ինքը իր ուժերի ներածին չափով աշխատի, եւ նաեւ ծնողական հասարակության հետ եւ ընդհանրապես մեր պետության քաղաքականության իրականացման գործում ակտիվ մասնակցություն ունենա։